सवाल पूछा गया है कि आजकल ब्राह्मण जय परशुराम कह रहे हैं, तो परशुराम थे कौन? देखिए, दो परशुराम मिनिमम है, ज़्यादा ही है लेकिन मिनिमम दो है, इतने गारंटी है। एक है वो शैवों का परशुराम है, ये शिव के भक्त थे और इन्हीं के कारण जिसे आजकल मार्शल आर्ट्स कहा जाता है ये पूरे साउथ इंडिया में फैल गया। और सरप्राइजिंगली उसे साउथ इंडिया ने ही मेंटेन किया बाद में। परशुराम युद्ध की कला सीखने के लिए आए थे और उन्होंने युद्ध की कला सीखी भगवान शंकर से। उसके बाद उन्हें देश के भ्रमण के लिए भेजा गया, लेकिन देश का खाली भ्रमण करना, यात्रा करना देश की उनको रास नहीं आया। वो जहाँ जहाँ जाते थे वहाँ वहाँ के सारे अच्छे योद्धाओं को उन्होंने चैलेंज देना शुरू किया, वो भी उन्हीं के युद्ध कला में। उन्होंने इतने योद्धाओं को हरा दिया कि उनकी इमेज ही वैसी बन गई, सारे योद्धाओं को हराने वाला बंदा, ये इमेज बन गए उनकी। फिर वही होता है, ईगो आ जाता है इंसान में, उनका भी वही हुआ। वो आ गए फिर से और उन्होंने खुद अपने गुरु को ही चैलेंज किया, तो शिव के साथ उनका द्वंद्व हो गया और शंकर जी ने उनको परास्त कर दिया और उन्होंने परशुराम को कहा कि गुरु गुरु होता है, शिष्य शिष्य होता है, तूने सब सीखा, युद्ध कला सीखी, लेकिन उसके पीछे जो मोक्ष है वो नहीं सीखा। तो उन्होंने फिर अपने गुरु को पूछा कि मुझे कैसे मोक्ष मिल सकता है, तो उन्होंने कहा कि तुझे योग मार्ग ही सही है, तू योगी बनकर किसी समुंदर के किनारे या नदी के किनारे बैठ तपश्चर्या कर। और उन्होंने फिर एक योग उनको सिखा दिया। तो ये फिर तपश्चर्या के लिए साउथ में आ गए और इन्होंने अलग अलग जगह पे बैठकर, वो जहाँ जहाँ बैठे वहाँ वहाँ उनके नाम से जगह दिखाई जाती है, तपश्चर्या के लिए बैठे और फिर वो एनलाइटनमेंट को अवेलेबल हो गए, मोक्ष प्राप्ति हो गई उनको। तो ये अपने गुरु को फिर से मिलने आए, कदम छुए और नेक्स्ट क्या? तो शंकर जी ने कहा कि अभी जो अपरांत कोस्टल किनारा पूरा तूने देखा है तो उसी का प्रोटेक्शन तुझे करना है और ये पूरा इलाका मैं तुझे दे रहा हूँ, वो संभालना। तो इन्होंने गुजरात से लेकर केरला तक का जो कोस्टल इलाका है जिसे अपरांत कहा जाता है उसका संरक्षण का जिम्मा उठाया और उन्होंने वहाँ एक व्यवस्था लाई जो बहुत ही बढ़िया थी, वन ऑफ द बेस्ट सिस्टम माना जाता है उस। तो ये आपको ध्यान में रखना चाहिए, इन्होंने परास्त किया कई लोगों को, लेकिन उन्होंने कोई क्षत्रियों को मारना मिलना ये सब नहीं था। लेकिन ब्राह्मणों का प्रॉब्लम क्या है, उनको जब भी कुछ करना होता है क्षत्रियों को हराना है तो अभी किसको चुने, क्योंकि ब्राह्मण तो कोई है नहीं इनके अंदर ऐसा कि जिसका नाम ले। तो इन्होंने परशुराम को अवतार बना दिया और उसके साथ फिर रेणुका की कहानी जोड़ दी। अब ये परशुराम जो है ये अलग परशुराम है, तो वो एक तैयार किया गया है, वैष्णवों का परशुराम है, ये ब्राह्मण मानते थे खुद को। अब शैवों के समय तो ये कोई ब्राह्मण ब्राह्मण कोई कुछ चीज़ ही नहीं थी ऐसी, सब ह्यूमन बीइंग थे। इनके समय लेकिन सब बदल गया और ब्राह्मणों को तो कोई काम है ही नहीं, इसका कास्ट उसका कास्ट, इसका जाति उसका जाति, यही तो चलता रहता है उनका। तो उन्होंने ब्राह्मणों ने कहानी बनाई कि क्षत्रियों को निक्षत्रिय किया। अब निक्षत्रिय किया तो सवाल वही पैदा हो जाते, फिर राम कैसे क्षत्रिय? अगर निक्षत्रिय हुई तो राम को पैदा ही नहीं होना चाहिए था, कृष्ण को पैदा ही नहीं होना चाहिए, दोनों क्षत्रिय है यार, बुद्ध को पैदा ही नहीं होना चाहिए। तो राम और कृष्ण तो क्षत्रिय है, आपके बाद भी पैदा हुई इसका मतलब सारे क्षत्रियों को नहीं मारा। फिर उन्होंने कुछ अजीब वगैरह एक्सप्लेनेशन ढूंढा, जब लॉजिक सामने आया तो उससे वो और ज़्यादा प्रूव हो गया कि एक इमेजिनरी है। तो शैवों का अगर परशुराम जानना है तो वो अपने परशुराम से संतुष्ट रहे, ये वैष्णव लोगों के परशुराम में मत जाए, क्योंकि एक तो माँ का सर काटने वाला बंदा क्या दिमाग होगा उसका, तो एथिक्स नहीं था, मातृसत्ता को समझ ही नहीं पाए, और उन्होंने अपने मातृसत्ता जो माँ का राज था वो ख़त्म किया, वो इमेजिनेशन में किया, वो कोई रियलिटी में ख़त्म नहीं हुआ। लेकिन एक कहानियाँ बनाकर लोगों को मूर्ख बनाना एक आदत सी बनी है लोगों की। लेकिन जो शैवों का परशुराम है उसमें कोई ये माइथोलॉजी नहीं, कुछ नहीं, वो रियलिस्ट कहानी है, क्योंकि वो वैसी एक्सेसिव कुछ करने की ज़रूरत कभी पड़ी ही नहीं शैवों को। बाद में उनके पास भी ये सब चक्कर जब शुरू हो गए तो उनके नाम पे दंतकथाएँ रची, लेकिन वो रचने वाले ब्राह्मण थे, पंडित नहीं थे, पंडित हमेशा इन सब चीज़ों से दूर है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली सारे पंडित ब्राह्मण बन गए, तब ये सारा सिलसिला और डबल हो गया। तो अगर आपको परशुराम को फॉलो करना है तो फिर शैवों का परशुराम फॉलो करो, जो योगी था और वैरियर था, योगी था और बहुत अच्छा रूलर था, और वो एक पद ही चलता आया परशुराम करके। मेरे ख्याल से इतना काफ़ी है, आपने मुझे प्यार से सुना इसलिए शुक्रिया।